2,49 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 kwietnia, jest 15. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki i Artur Ewertowski. Przyjęliśmy uzgodnienie, tak premier mówi po spotkaniu z Lewicą na temat krajowego planu odbudowy po pandemii. Wspólnota dostarczy do Indii tlen, lekarstwa i sprzęt medyczny. Kraj zmaga się z gwałtownym wzrostem zakażeń. Oficjalnie otwarto kolejny fragment drogi ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Dodatkowe środki na szpitale powiatowe, program mieszkaniowy i większy udział samorządów w wydawaniu unijnych funduszy to elementy uzgodnień rządzących z Lewicą w sprawie krajowego planu odbudowy. O wynikach rozmów poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekazał również, że Rada Ministrów przy sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski przyjęła projekt ustawy o zasobach własnych Unii, niezbędny do uruchomienia środków wspólnotowych. Podkreślił, że Lewica była jedynym klubem parlamentarnym, który przedstawił konstruktywne propozycje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach. Po pierwsze, przeznaczenie dodatkowych środków na szpitale powiatowe. W ramach puli 2,2 miliarda 750 milionów euro na szpitale powiatowe, plus dodatkowo będziemy starali się przeznaczać również te środki z innych źródeł, także ze źródeł kredytowych całego programu odbudowy. Mateusz Morawiecki dodał, że Prawo i Sprawiedliwość przystało również na propozycję Lewicy dotyczącą włączenia do KPO budowy 75 tysięcy mieszkań. Premier przekazał również, że około 30% środków z Krajowego Planu Odbudowy trafi do samorządów. Zapewnił ponadto, że rząd chce dotrzymać terminu i do końca kwietnia przekazać Komisji Europejskiej uaktualnioną wersję planu. Szczepienia to jedyny oręż w walce z COVID-19, mówi dr Grzegorz Chudzik, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach. W mediach społecznościowych część sceptyków chwali się, że zapisuje się na szczepienie i nie przychodzi, blokując tym samym termin i powodując konieczność utylizacji dawek. Według Grzegorza Chudzika takie zachowania trzeba ostro potępić. To trudno nazwać nieodpowiedzialnością. To jest skrajny po prostu debilizm, bo inaczej tego nie określę. No jeżeli ktoś w sposób czynny i świadomy doprowadza do tego, że ktoś nie zaszczepi się, w związku z tym nie będzie chronił własnego życia i zdrowia, w tym momencie narusza jego dobra osobiste, występuje przeciwko niemu. Jest to po prostu kryminalista, nic innego. A więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce za kilkanaście minut na naszej antenie. Tlen, lekarstwa i sprzęt medyczny zostaną dostarczone do Indii w najbliższych dniach przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Władze w Delhi uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności cywilnej. Indie zmagają się z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem. W szpitalach brakuje wolnych łóżek i tlenu. Beata Płomecka. Unijną pomoc do Indii koordynuje Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego. Na razie, jak informuje komisja, swoją pomoc zaoferowały Belgia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia i Szwecja. W ofercie znalazły się koncentratory tlenu, respiratory oraz remdesivir. Według Komisji Europejskiej kolejne kraje mają wkrótce zgłosić swoją pomoc. Unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z władzami Indii i będzie przekazywać państwom członkowskim prośby dotyczące konkretnej pomocy. Komisja Europejska pokryje z unijnego budżetu co najmniej 75% kosztów transportu i operacji logistycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny nowy fragment drogi ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem, oficjalnie otwarty. To ponad 40 km na odcinkach Brzozowo-Miękowo oraz Miękowo-Rzęśnica. W ramach odcinka z Brzozowa do Miękowa powstały węzły drogowe Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo, a także dwa miejsca obsługi podróżnych. Niewątpliwym sukcesem nas wszystkich jest to, że te drogi powstają. Niewątpliwym sukcesem nas wszystkich jest to, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów, że miejsca pracy, ponad milion miejsc pracy w Polsce funkcjonują. Mówił Łukasz Lendner, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ostatnim brakującym fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim jest odcinek od Świnoujścia do obwodnicy Troszyna. Ten ponad 30-kilometrowy fragment ma być gotowy w połowie 2024 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead in the garden with one foot in the grave. W kalendarzu dziś 27 kwietnia. Dzisiejsze dane, od nich zaczynamy jak co dzień. 5709 nowych zakażeń w ostatnich 24 godzinach. Łącznie mamy już od początku pandemii 2 miliony 770 tysięcy pozytywnych wyników. Ozdrowieńców za to mamy ponad 2 miliony 470 tysięcy. Do dziś podano ponad 10,5 miliona dawek szczepionek, z czego 2610 osób może już, 2 610 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepionych. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Oczywiście wszystkie bieżące, najważniejsze tematy. Czekamy na kolejne dane z Ministerstwa Zdrowia. Poza tym, co z Funduszem Odbudowy? Z pierwszego planu Marszala nie mogliśmy skorzystać. Związek Sowiecki, komuniści nam to uniemożliwili. Dzisiaj stoimy przed kolejną szansą. Rząd rozmawiał dziś o tym z Lewicą, o efektach tego spotkania po 15.30. Szczepimy się na potęgę. Ważne, żebyśmy chcieli się zaszczepić, żebyśmy zgłaszali tą chęć. Mamy średnio 200 tysięcy szczepień dziennie. Czy to dobry wynik, czy da się więcej? O tym jeszcze przed 16.00. 90. rocznica urodzin Krzysztofa Komety. La, la, la, la, la, la, la, la, la.

zakaźnych z Krakowskiej Akademii imienia Frycza Modrzewskiego uważa, że nowe dane epidemiczne pozwalają z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość. No jest to jakaś bardzo wyraźna jaskółeczka, może nawet nie taka malutka, tylko całkiem duża jaskółka, która pozwala nam przewidywać, że faktycznie nowo wykryte zakażenia będą się stopniowo zmniejszały i będzie ich coraz mniej. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz uważa, że nadal niepokoi wysoka liczba zgonów. To, że liczba osób, które niestety przegrały walkę z COVID-em, jest taka nieproporcjonalna do tej ilości obecnych zakażeń, jest tak dlatego, ponieważ to jest odzwierciedleniem tych zakażeń, do których dochodziło 2, 3, 4 tygodnie temu, a nawet wcześniej. Liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się od wczoraj o 200, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także widzimy powolny, ale systematyczny spadek, jeżeli patrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów zakażonych COVID-19. Tych zajętych łóżek jest 26 900, czyli widzimy, że ten spadek codziennie także jest. Ponad 3000 chorych wymaga wspomagania oddychania respiratorem. Jutro poznamy plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że ministrowie jeszcze dziś przeprowadzą konsultacje w tej sprawie. Dzisiaj jeszcze będą dodatkowe dyskusje, także z Radą Medyczną, także do wieczora będziemy uzgadniać wszystkie szczegóły i jutro przedstawimy plan na najbliższych kilka tygodni. Od wczoraj delikatnie poluzowano część obostrzeń w 11 województwach. Uczniowie w klasach 1-3 uczą się tam w trybie hybrydowym. Do pracy wrócili też fryzjerzy i kosmetyczki. W 5 województwach, w śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, restrykcje nadal obowiązują. Premier Gowin zapowiedział dziś, że do końca maja powinniśmy już być całkowicie rozmrożeni. Aktualną sytuację epidemiczną raportowała dla Państwa Joanna Stankiewicz. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. As you were, you know we are living out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Broni wiecznie młody zespół, wiecznie młody przebój. Kocham wolność. Zbliżamy się do 15.30. Co w pogodzie? Po południu i wieczorem dziś na południowym zachodzie. Pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami może być duże. A na północnym wschodzie przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem nawet. Temperatura od 6 stopni na wschodnim wybrzeżu i Podhalu. Około 8 mamy w tej chwili w centrum. Do 12 na zachodzie i południu. Wieje słabo i umiarkowanie. Momentami może wiać nieco mocniej z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu jak zwykle do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Ważnej, zupełnie nieważnej i średnio ważnej. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy pod tym właśnie numerem. zd3@polskieradiopisaneraz.pl to nasz adres e-mailowy również w powyższych sprawach. You said my soul and I Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Jak nam się dzisiaj ta muzyczna opowieść ładnie snuje. Dave Grohl to człowiek od Nirwany, jeden z multiinstrumentalistów tego zespołu. Ja przy okazji również później założyciel i wokalista grupy Foo Fighters, tu w duecie oczywiście z Mickiem Jaggerem. Easy Sleazy. Taki tytuł nosił utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty, godzina 16. Wracamy do najważniejszych tematów dnia. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. To pakiet dofinansowań i pożyczek unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w rozruszaniu gospodarki po pandemii. Teraz ustawa czeka na akceptację Sejmu. Poparcie funduszu oprócz PiS-u zadeklarowała dziś po negocjacjach z premierem również Lewica, o czym nieco później w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Nadal przeciwny dyrektywie unijnej jest jeden z koalicjantów PiS-u, czyli Solidarna Polska. O szczegółach tej sytuacji Karol Sołówka. W Funduszu Odbudowy dla Polski znalazło się 58 miliardów euro. Według premiera Mateusza Morawieckiego przyjęcie ustawy w tej sprawie pozwoli na uruchomienie dla naszego kraju wszystkich dofinansowań unijnych. Łącznie 770 miliardów złotych na najbliższe lata. Premier Mateusz Morawiecki porównał to do planu Marshalla, czyli amerykańskiego funduszu odbudowy Europy po II wojnie światowej. Z pierwszego planu Marshalla nie mogliśmy skorzystać. Związek Sowiecki, komuniści nam to uniemożliwili. Dzisiaj stoimy przed kolejną szansą. Ogromną szansą przyspieszenia odbicia gospodarczego. A mogę powiedzieć, że z różnych analiz ekonomicznych, które czytam, wynika, że przed nami dobre kwartały, dobre lata. By Fundusz Odbudowy mógł zostać przyjęty, muszą go ratyfikować wszystkie kraje unijne. Przeciwny funduszowi jest tymczasem jeden z koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska, która mówi o potrzebie obrony polskiej suwerenności. By uzyskać wymaganą większość w Sejmie, dziś premier spotkał się z liderami Lewicy, Robertem Biedroniem, Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem. Politycy zawarli porozumienie, by Lewica poprze dyrektywę unijną, a rząd uwzględni w Krajowym Planie Odbudowy ich postulaty. To m.in. budowa 75 tysięcy mieszkań na wynajem, 400 milionów euro dla zagrożonych branż hotelarstwa, gastronomii, turystyki i transportu oraz dodatkowe pieniądze dla szpitali powiatowych, mówił Robert Biedroń. Rząd zgodził się na wszystkie warunki. Negocjowaliśmy kwoty i formułę tego wsparcia w poszczególnych 6 punktach, więc to się zmieniało. Były różne pozycje co do dyskusji na temat składu komitetu monitorującego, co do planu wdrażania, co do różnych kwestii szczegółowych. Lekko skorygowaliśmy środki, poprzenosiliśmy, ale generalnie te 6 punktów zostało utrzymane. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu Solidarna Polska pozostała krytyczna wobec Funduszu Odbudowy. Mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Odłóżmy na bok spory polityczne, odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Wybaczmy im, że niektórzy rzeczywiście tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Posługujmy się tą nadrzędną kategorią. Polską racją stanu. Mateusz Morawiecki dodał jednak, że szanuje różne poglądy i liczy na to, że wspólnie z koalicjantami uda się zrealizować inne ważne projekty, w tym na przykład nowy Polski Ład. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy dla porządku, projekt ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy trafi do Sejmu już w maju. Tematem zajął się nasz reporter Karol Surówka. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. One hot angel. ACDC. Za 12 minut godzina 16. Średnio 200 tysięcy szczepień przeciw COVID-19 jest wykonywanych dziennie w naszym kraju. Do tej pory w Polsce podano, właściwie nie do tej pory, do godzin porannych, bo wtedy Ministerstwo Zdrowia ogłasza te dane, 10 487 131 dawek różnych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Liczba osób zaszczepionych jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson oraz osób, które przyjęły obie dawki szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer wynosi 2 608 787. Od dziś na szczepienie mogą rejestrować się osoby urodzone w rocznikach 75 i 76. W kolejnych dniach rejestracja zostanie otwarta dla młodszych roczników. Barbara Góra. Do tej pory wykonano w Polsce blisko 10,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że system jest przygotowany i tempo szczepień systematycznie wzrasta mimo opóźnień w dostawach preparatu. W tym tygodniu również planujemy dalsze przyspieszanie. Planujemy wykonanie 1 600 000 szczepień. W związku ze zmniejszonymi w tym tygodniu dostawami szczepionek o 1 100 000 dawek zmianie mogą ulec terminy szczepienia dla osób, które już zapisały się. Natomiast harmonogram rejestracji zostanie utrzymany, mówił pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Może to wywołać sytuację, że w niektórych punktach pacjenci zapisani na ten tydzień dostaną informację, że ich szczepienie będzie nieco przesunięte. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego uważa, że problemy ze zmniejszonymi dostawami szczepionek nie powinny znacząco wpłynąć na proces szczepień, a najważniejsze jest to, aby Polacy chcieli zaszczepić się. Specjalnie chyba nie opóźnią nam, mam nadzieję, tego procesu, który no jednak będzie trwał jeszcze kilka miesięcy. Ważne, żebyśmy chcieli się zaszczepić, żebyśmy zgłaszali tą chęć. W maju planowane jest przeprowadzenie akcji profrekwencyjnej zachęcającej Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że potrzebne są rozmowy o tym, że szczepienie to jedyny sposób na wyjście z pandemii. Osoby, które unikają szczepienia, niech sobie wyobrażą, co się stanie, jeżeli zachorują. Wtedy będą jakby mieć te obawy w kontekście prawdziwego zagrożenia, jakim jest choroba zakaźna. I druga sprawa, to podaję swój przykład. Ja jestem zaszczepiony, jeżeli ja bym pytał fachowca, na przykład od samochodów, jakiego oleju używa i powiedział mi, że używa tego, to mnie więcej informacji nie było potrzebnych. 4 maja rozpocznie się rejestracja na szczepienie w zakładach pracy. Warunkiem zorganizowania takiego szczepienia będzie zebranie grupy przynajmniej 300 pracowników i ich rodzin. Ostateczna data uruchomienia tych szczepień będzie zależała od dostaw szczepionek do Polski, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski. Natomiast ruszamy z zapisami już 4 maja. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska namawiał seniorów, którzy zarejestrowali się na odległe terminy szczepienia do przepisywania się na wcześniejsze terminy. Proszę skontaktować się z infolinią, ten termin zostanie przesunięty. Chcemy jak najszybciej tą grupę Polaków wyszczepić, aby uniknąć tych niepotrzebnych hospitalizacji, niepotrzebnych zgonów. Do 9 maja wszyscy dorośli Polacy otrzymają e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. Przypomnijmy, bo te informacje należy przypominać do bólu. Na szczepienie można zapisać się poprzez infolinię 989, stronę internetową, ale tu potrzebny jest profil zaufany. Można też skorzystać z SMS-a o treści Szczepimy się, wysłanego na numer 664-908-556 lub 880-333-333. Te numery także do znalezienia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. No i ostatni wariant to zapisanie się w punkcie szczepień.